Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 maja, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o podwyższeniu renty socjalnej trafi do prezydenta. Kilkadziesiąt minut temu Senat zaakceptował ją bez poprawek. To dobre rozwiązanie. Jest to spełnienie postulatów protestujących tutaj osób. Nawet 1 000 000 złotych mogą wynieść straty po wczorajszej ulewie w Bolesławcu. Zalewane były szkoły, pomieszczenia handlowe, także również sklepy cierpiały, no i bardzo dużo budynków mieszkalnych. Żurkowski-Szymański, piątek. 3 debiutantów w szerokim składzie polskiej reprezentacji na Mundial w Rosji. Właśnie ogłosił go trener Nawałka. Bez poprawek Senat przyjął nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Zrównuje ona świadczenie z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie z 860 do prawie 1030 zł. Ustawa przeszła w Senacie jednogłośnie. Antoni Szymański z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że sprawa podwyższenia renty socjalnej nie budziła kontrowersji. Ona ulega znaczącemu podwyższeniu. Zresztą to jest kolejny etap, ponieważ rząd w ramach budżetu przygotował tutaj pewne zmiany już wcześniej, ale w wyniku bieżącej dyskusji kolejne podwyższenie następuje. To dobre rozwiązanie, dobre, oczekiwane, potrzebne rozwiązanie. Podobnie mówił senator PO Mieczysław Augustyn. Jest to spełnienie postulatów protestujących tutaj osób, a poza tym samo podwyższenie tego świadczenia jest jak najbardziej oczekiwane i słuszne. Przyjęcie ustawy bez poprawek oznacza, że trafi ona do podpisu prezydenta. Ustawa o rencie socjalnej ma wejść w życie 1 września z wyrównaniem od czerwca. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Senat przyjął też ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Postulat protestujących w Sejmie to 500 zł w gotówce. W Bolesławcu na Dolnym Śląsku rusza szacowanie strat po ulewie, która wczoraj przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkaset razy. Niektóre ulice zmieniły się w rwące rzeki. Andrzej Śliwowski ze Straży Pożarnej w Bolesławcu przyznaje, że po kilkunastu minutach intensywnych opadów część miejskiej instalacji przeciwdeszczowej przestała spełniać swoją funkcję. Nawet najstarsi strażacy nie pamiętają tak ulewnych deszczy, które by spowodowały taką ilość zdarzeń na terenie powiatu. Najwięcej zgłoszeń trzymaliśmy z samego Bolesławca. Zalewane były szkoły, pomieszczenia handlowe, także również sklepy cierpiały, no i bardzo dużo budynków mieszkalnych. Wzmocniliśmy się siłami spoza powiatu. Przyjechali do nas strażacy z Legnicy, ze Zgorzelca i z powiatu złotoryskiego. Bilans strat po ulewie może przekroczyć nawet 1 000 000 zł. Burze z ulewami i deszczem, a miejscami też z gradem mogą dziś wystąpić niemal w całej Polsce. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 7 województw. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wystąpi do prezydenta o obniżenie pensji członkom prezydium Sejmu. Informuje o tym wicemarszałek Stanisław Tyszka z Kukiz 15 i dodaje, że odbędzie się to na jego wniosek. Tyszka powiedział, że taka deklaracja padła ze strony marszałka Kuchcińskiego podczas dzisiejszego posiedzenia prezydium. Wczoraj wieczorem Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje obniżenie pensji parlamentarzystów o 20%. Posłowie przyjęli wczoraj też ustawę, zgodnie z którą już niebawem cała Polska stanie się strefą ekonomiczną. Nowe prawo umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju. Rozwiązanie chwali ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej Artur Bartoszewicz. Ustawa, która powoduje, że tak naprawdę w całej przestrzeni krajowej możemy wykonywać te same wsparcie lub te same instrumenty wsparcia wobec przedsiębiorców, a nie ogranicza się je tylko i wyłącznie do pewnych przestrzeni, powoduje większą możliwą konkurencję między podmiotami, a też zwiększenie elastyczności związanej z działaniem samego państwa wspierającego podmioty. Nowe zasady przyznawania ulg mają umożliwić korzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego w większej liczbie małych i średnich firm, które do tej pory były zbyt małe, by inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych, komentuje szef Instytutu Jagiellońskiego ekonomista Marcin Roszkowski. Polska powinna być po prostu jednym dużym rajem podatkowym. To widać, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, to widać, jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące na przykład obniżenia podatku CIT. Jakby wyszliśmy z pewnego obszaru czy czasu, kiedy poszczególne obszary trzeba było stymulować. Dobrze by było, gdyby cała Polska mogła korzystać z pomocy. Nowe prawo ma wejść w życie za 2 tygodnie. Znamy szeroki skład piłkarskiej reprezentacji Polski na Mundial w Rosji, ogłosił go selekcjoner Adam Nawałka. W składzie znaleźli się 4 bramkarzy, 9 obrońców, 16 pomocników i 6 napastników. Wśród powołanych są 3 debiutanci. Pomocnik Górnika Zabrze Szymon Żurkowski, występujący na tej samej pozycji w Legii Warszawa Sebastian Szymański oraz napastnik Krakowi Krzysztof Piątek. Oczywiście nie zabraknie gwiazd. Wśród nich Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Jakub Błaszczykowski, Arkadiusz Milik, Łukasz Piszczek, Wojciech Szczęsny czy Łukasz Fabiański. Ostateczny 23-osobowy skład reprezentacji Adam Nawałka poda 5 czerwca. Mundial w Rosji rozpocznie się 9 dni później, a zakończy 17 lipca. Polacy zagrają w grupie H z Senegalem, Kolumbią i Japonią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Ale ogólnie panią Jadzie szanuję, właściwie bo się jej boję, nie? Bardzo, bardzo się jej boję, bo to jest moja teściowa. W sensie mama mojej żony. Kiedyś jeszcze jak nie była moją teściową, to też się jej bałem. Trochę mniej, bo jednak matka to matka. A ta matka ma dwie głowy. Czy jakoś tak. Kochanie, ile twoja matka ma głów? Ha! Przed nią nic się nie uchowa, nie pomoże żadna słowa. Tajny wywiad Jadzi działa. Kowalewska i spychała. Pitu, pitu, ble, ble, ble. Pani Jadzia? Wszystko wie. Jeśli masz coś do ukrycia, pitu, pitu, bla, bla, bla, będziesz jutro na językach. Nie uchroni przed wywiadem twoje marne cicho sza. Nie ma rady, każde miasto swoją panią Jadzie ma. Pani Jadzia, śpiewająca opisana przez kabaret Jurki, wywodzący się z zielonogórskiego zagłębia kabaretowego, o którym niedawno napisano i wydano książkę. Ponad 500 stron, około 50 wywiadów z artystami, niecały rok pracy, ale z tego, co się zdążyłam zorientować, prawie bezsenny tytuł: Historia zielonogórskiego zagłębia kabaretowego, prawie encyklopedia, a w studiu w Zielonej Górze jej autorzy Aleksandra Mrówka-Łobodzińska i Marcin Olechnowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie. Witamy. To na początek takie stwierdzenie do potwierdzenia. Czy to prawda, że kiedy rzucisz kamieniem w kogoś w Zielonej Górze, to trafisz albo w żużlowca, albo w kabareciarza? No oczywiście to jest tak humorystycznie powiedziane i to Artur Andrus oczywiście tak kiedyś stwierdził, ale no tak, rzeczywiście z tym Zielona Góra kojarzy się najbardziej, no i w sumie szczególnie z tego kabaretu jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że tak jest, że tych kabareciarzy tutaj się przewinęło mnóstwo. To może podzielmy sobie naszą rozmowę na takie trzy umowne etapy, na to, co działo się przed gębą, na początku gęby i później, czyli potem. To może nie brzmi zbyt jasno, ale podejrzewam, że w trakcie naszej rozmowy wszystko się wyjaśni. Proszę się nie przejmować, bo to podobno w Zielonej Górze jeszcze na początku XX wieku mówiono, że humor polega na tym, by śmiać się mimo wszystko. Tak, to są słowa Otto Birbauma. To jest bardzo znany niemiecki pisarz. Pierwszy, który stworzył encyklopedię humorystyczną na początku XX wieku i jest właśnie zielonogórzaninem. Paradoksalnie w Zielonej Górze w tamtym czasie nie powstała żadna formacja o charakterze kabaretowym. Powstawały tylko teksty, które były pisane na zamówienie i wyprowadzane nawet do innych krajów i tłumaczone w większości na niemiecki albo na francuski. Już w dawnym Greenbergu podkładaliśmy grunt pod kabarety. Byliśmy gotowi na to i wiedzieliśmy, że powstaną 40-50 lat później. No to tutaj kolejne stwierdzenie do potwierdzenia przez państwa. To prężny ruch turystyczny miał ogromny wpływ na tworzenie się zielonogórskiego zagłębia kabaretowego? Klub Włóczęga był takim miejscem, w którym młodzież mogła się spotkać. Tam odkrywali swoje talenty liczne i muzyczne i też jakieś początki konferansjerki, które miały tam miejsce. Natomiast oni chcieli się po prostu spotkać i działać. Jakby odczarować tę rzeczywistość, która ich gdzieś tam otaczała. Natomiast no, z tego powolutku wychodziła potrzeba posiadania czegoś więcej, robienia czegoś bardziej. I to, tak, to są takie pierwsze schody w stronę tworzenia późniejszej gęby. Myślę, że to wyglądało wtedy bardzo podobnie jak w całym kraju, czyli młodzi ludzie chcieli coś robić w wolnym czasie, a mieli go, myślę, więcej niż obecnie. Rzeczywistość bardziej na to pozwalała, nawet zachęcała, tak jakoś chciało się ludziom coś robić, żeby było bardziej kolorowo. I cała rzecz polega na tym, że po prostu tu właściwi ludzie się spotkali. Przede wszystkim to był Darek Kamys i Władek Sikora, którzy no, w magicznych okolicznościach się spotkali i z tego urosło coś, co dzisiaj nazywamy zagłębiem kabaretowym. Autorem samego stwierdzenia, to było żartobliwe stwierdzenie na jednym z festiwali użytym przez Piotra Bałtroczyka, że na Śląsku wydobywa się węgiel, a w Zielonej Górze kabarety. Natomiast chęci posiadania autorstwa tego stwierdzenia spotkaliśmy kilku, natomiast jedyną potwierdzoną wersją jest właśnie to, co słyszeliśmy, co wypowiedział pan Bałtroczyk, więc jemu będziemy przypisywać to autorstwo. Zapytałam o kluby turystyczne, bo jak czytamy w państwa książce, dokładnie we wspomnieniu wspomnieniu Piotra Jurkiewicza, to tam najpierw pojawił się po swoim wyjściu z wojska pewien pan z gitarą. Przede wszystkim Władek Sikora, z tego co słyszeliśmy od naszych rozmówców, sprawiał wrażenie osoby, której należy się bać. Była to osoba, która chodziła w prochowcu i wyglądała jak przedstawiciel milicji obywatelskiej. I nie wszyscy podchodzili do niego ufnie. Był o wiele starszy od swoich kolegów. Faktycznie przesypiał całe dni i nie interesowało go chodzenie po górach. Bardziej interesowały go wieczory z gitarą. Więc na początku nie za bardzo wiedzieli, jak przyjąć go do swojego grona, ale bardzo szybko się przekonali, że warto. Władek Sikora jest osobą bardzo specyficzną, ale obdarzoną jednak dobrym sercem i ogromną cierpliwością. Także na szczęście nie tylko zgadzał się na wszystko, ale też służył cały czas pomocą i cierpliwie na nasze dopytywania się odpowiadał. Władek Sikora to jest człowiek troszkę z innych czasów. To jest taki Salwador Dali naszej Polski współczesnej, myślę. Co najmniej. Co najmniej, tak. Człowiek taki artysta pełną gębą, że tak powiem. I ta gęba nie bez przyczyny może jest użyta. Właśnie tego słowa używamy. Poszedł ten kabaret tak na 100%. Chyba tak jak nikt dotąd, po prostu zaczął nawet wymyślać swoje teorie, swoje sposoby, jak to powinno wyglądać i jak odnieść sukces. To były spory oczywiście na początku w kabarecie potem, do którego dołączył, a nie był twórcą od samego początku. Ale szybko pozbył się konkurencji, szybko udowodnił, że jego właśnie metody są skuteczne i bardzo, bardzo szybko odnieśli sukcesy. Przy czym też jakby wkład Władka Sikory w tworzenie w ogóle polskiego kabaretu jest bezbrzeżny. I wszystkie rzeczy, które działy się tutaj, które działy się w Zielonej Górze, nawet jeżeli działy się bez jego ingerencji, to jednak nasi rozmówcy nazywali to działaniami okołowładkowymi, które jakkolwiek wychodziły z jego pomysłów albo próbowały cały czas iść jego szkołą. Tych teorii Władka odnośnie kabaretu, odnośnie tego, jak powinno się pracować i jak powinno się tworzyć skecze, jest naprawdę mnóstwo. My w naszej książce tylko dotknęliśmy wierzchołka Góry Lodowej. Natomiast Władek faktycznie jest takim artystą poszukiwaczem, eksperymentatorem, osobą, która uparcie trzyma się sztuki, a nie trzyma się mainstreamu, gdzie tworzenie jest ważniejsze niż zarabianie na nim, co dla mnie poświęcenie całego życia właśnie dla działalności artystycznej zasługuje na najwyższe uznanie. Nie wiem, jak zdołał wytrzymać tyle i ile trzeba nad tym pracy, ile trzeba cierpliwości. Przy czym jest też bardzo skromną osobą. I kiedy próbowaliśmy kilkukrotnie zaznaczyć, jakie są wielkie jego osiągnięcia, odpowiadał nam swoim charakterystycznym mniej więcej tak. Nie zależy mu na nagrodach, zależy mu na tym, żeby cały czas się rozwijać. Także na całym środowisku mu zależy, bo to głównie dzięki niemu to wszystko trwa do dzisiaj. Cały czas Klub Gęba istnieje i działa i tam się odbywają imprezy. On przez te już kilkadziesiąt lat tak naprawdę przygarniał tych młodych i pozwalał im tworzyć. Troszeczkę nimi kierował na początku, aby potem ich wypuszczać w świat. I no już różnie sobie radzili, nie lepiej, drudzy gorzej, ale to właśnie głównie dzięki niemu to wszystko się kręci. Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama. Ale nie przede mną. Idzie sobie wiosna, słychać świergot ptaka. Ładna to piosenka, tylko głupia taka. Już przyleciał bocian i w kałuży dłubie. Mi to nie przeszkadza, dalej będzie głupiej. Już jest wiosna. Już jest wiosna. Dłuższe dnie. Dłuższe dnie. Kwiaty rosną. Kwiaty rosną. Głupie, nie? Rozmarzają rzeki, płynie krado morza. Zwrotka nie najgorsza, tylko rymu nie ma. Drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta. Przyroda jak zwrotka, niedorozwinięta. Już jest wiosna. Już jest wiosna. Dłuższe dnie. Dłuższe dnie. Wiatry rosną, chłopie, nie? Słońce raźnie świeci, dym się w polu snuje, zupełnie bez sensu, ale się rymuje. Budzi się przyroda, już zielono wszędzie, bać się nie ma czego, znowu refren będzie. Już jest wiosna, już jest wiosna. Dłuższe dnie, dłuższe dnie. Kwiaty rosną, kwiaty rosną. Nie? Wiosna jest po zimie, w myśl ludowych przysłów. Ja już nie mam zdrowia do tych idiotyzmów. Kończy się piosenka, śniegu nie ma prawie. Pisać głupie teksty, nawet ja potrafię. Już jest wiosna. Męski kabaret Szum przedstawia szarżę dramatyczną na podstawie Williama Szekspira. Chłopy są nic nie warte. Kobieta potrafi. Kobieta jest najwyższą formą rozwoju człowieka. I my, kobiety, pokażemy Hamleta. Kobieta gra Hamleta. Nie przypadkiem się to rymuje. Nie przypadkiem. Zacznę od konkretów. Być. Oto jest odpowiedź. Jest w istocie szlachetniejszą rzeczą kwiatki sadzić, pięknie grać na fortepianie, a nie tam szaty rwać. Hamlecie! Hamlecie! Jakaś straszna zjawa po zamku się pęta. Nie ulęknę się, oprócz myszy nie boję się niczego. A jeśli to duch? To się ulęknę. Nie bój się, synu! Ja mam twój ojciec w prześcieradle. Tato! Co tam słychać w świecie żywych? Ofelia ma nową spódniczkę, taką z wiśniowej podszewki. Otworzyli nowy obuwniczy, a sąsiadka ma nowego męża. A co ja wiem? Co? Ale obiecaj, że nikomu nie powiesz. Obiecuję. Mnie mój brat otruł. Ale super ploteczka, to ludzie zrobią miny, jak im powiem. Obiecałeś nie mówić! Na pewno, że nie powiem. No to pa! Mówić czy nie mówić? Co nie mówić? Co nie mówić? Ach, obiecałem, że nie powiem, że stryj otruł tatę. A to ci nowina! Jaka nowina? To tajemnica. Jaka tajemnica? Że stryj otruł tatę. Taka tajemnica, wy dopiero teraz mówicie? Przeczuwałem, że on coś ukrywa. Ten twój stryj. Co ja ukrywam? A tam. No, powiedzcie. Nie możemy. Mówcie, bo się na was obrażę i wygonię was precz z mojego królestwa. Hamlecie, pozwolisz nas wygonić? To jest królestwo mojego ojca, ty morderco trucicielu. Co? Odpowiesz mi za to! Niech pojedynek się rozstrzygnie! Hamlecie! Musisz zwyciężyć! Prawda jest z tobą! Co? Trucicien! Trucicien! Obrażam się na was! Truję się! Przez was! Dzwońcie po pogotowie! Nie będzie dla ciebie pogotowia! Umieraj! No i po dramacie, a to ludzie zrobią miny, jak się dowiedzą. Autobus czerwony, autobus czerwony, autobus czerwony, autobus czerwony. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, i jak przyjaciel dobre miasto wita mnie, i naprawdę radę, tyle szczęścia wszystkim życzę. Ile daje mi w Warszawie każdy, daje mi w Warszawie każdy, daje mi w Warszawie każdy, daje. Wszystko chodź wokoło las, las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj autobus, czerwony bus, czerwony bus, czerwony bus i ogrodów chłodny dzień. Czasem dziewczyn spojrzenie dudni basem ponad mostem tej tonacji radości, w której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie choćby każdy z was. Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto, raz zobaczyli miasto, raz zobaczyli mocne dłonie. Kiedy motor jak koń młody naprzód rwie, nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni. Nie dogoni nas, nie dogoni, nie dogoni nas, nie dogoni. Gdy umilknie już motoru dźwięczny ryb, jasne oczy spojrzę ci, a serce młode na twój widok miła przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę tak buczy jasnym ponad mostem tej tonacji radości, w której serce moje gra. Pip, pip, autobus, czerwony autobus, czerwony autobus, czerwony autobus, czerwony autobus. Wiem, że czerwony autobus miał wiele wspólnego z Hamletem, chociaż w zielonogórskim zagłębiu kabaretowym nie od dziś, wiadomo, wszystko jest możliwe. Przed kilkoma minutami wysłuchaliśmy archiwalnego nagrania kabaretu Szum, również wywodzącego się z Gęby, z Zielonej Góry. Jego autorki też wypowiadają się w książce noszącej tytuł Historia zielonogórskiego zagłębia kabaretowego, o której opowiadają nam dzisiaj jej autorzy Aleksandra Mrówka-Łobodzińska i Marcin Olechnowski. A dwie piosenki, które zabrzmiały przed chwilą, to kabaret Potem, o którym w książce oczywiście również opowiadają jego twórcy. Można tam na przykład znaleźć historię tej retro piosenki o autobusie. Czerwony bardzo się nie spodobał i pani cenzor zapytała, czy można by było go zmienić i czy on koniecznie musi być czerwony, czy on nie może przyjąć jakiegoś innego koloru. Mnie osobiście, jako osobę trochę młodszą, bardzo to rozbawiło, że ktoś tak bardzo skrupulatnie podszedł do swojej pracy, że nawet kolor pojazdu był wtedy problemem i tematem tabu w tamtym czasie. Ta piosenka jest też dowodem na tytaniczną pracę całego zespołu, całego kabaretu Potem. To nie polegało na tym, że wymyślają coś śmiesznego i dobra, to zróbmy to, tylko wałkowali to tak długo, aż wyszło z tego coś po prostu genialnego. W tym utworze widać godzinę katorżniczej pracy. Tam każda sekunda jest dopracowana scenicznie. Tam nie ma miejsca na błąd, na pomyłkę. Podejrzewam, że gdyby spotkali się teraz, to po jednej, dwóch próbach byliby w stanie spokojnie odtworzyć ten utwór bezbłędnie. To jest moment, w którym już powinniśmy niewtajemniczonym na pewno wyjaśnić, czym jest Gęba w Zielonej Górze. Gęba jest klubem studenckim, który powstał w 1984 roku. Jakby na zgliszczach wcześniejszego klubu studenckiego o nazwie Hoho, w którym działo się absolutnie nic, którego dyrektorem został Darek Kamys i który zaczął tam powolutku tworzyć środowisko dla studentów, by mogli się tam spotkać, by mogli prezentować niektóre rzeczy scenicznie i to się stało takim miejscem, to jest bardzo malutka sala, która przez 3 dekady poza lekkim remontem nie zmieniła, praktycznie się wizualnie przeniesiona została tylko scena z jednej ściany na drugą. Kabareciarze, zwłaszcza początkowo lat 90. praktycznie tam żyli, nie wychodzili z tego klubu i cały czas pracowali nad swoim warsztatem. Albo grali w karty. A pamiętają państwo swoje pierwsze wejście do Gęby, swoją pierwszą tam wizytę? Ja pamiętam. Ja miałam wtedy 16 lat. Okłamałam pana portiera, że przychodzę do koleżanki po notatki, ponieważ klub Gęba mieści się w akademiku studenckim. Jakimś cudem mnie tam wpuścił. Przychodziłam tam sama. Nikt z moich znajomych jakoś nie za bardzo interesował się tematem. Jestem strasznie niską osobą, więc jeżeli mamy tam bardzo dużo osób, to miałam bardzo duże właśnie problemy z zobaczeniem sceny, ale bardzo chłonęłam. widziałam to, co tam widziałam i bardzo mi się to podobało. Nie zostawałam na sławetnych afterach, głównie z racji wieku. Później studia wygoniły mnie do Wrocławia, ale kiedy wróciłam do Zielonej Góry i poszłam na występ, miałam wrażenie, że czas się zatrzymał, że tak naprawdę tak jakby byłabym tam wczoraj. Ja z kolei jestem reprezentantem tej smutnej części społeczeństwa, która długo nie wiedziała, co się dzieje blisko miejsc, gdzie przebywam. Studiowałem tam, miałem ten budynek wielokrotnie, a trafiłem tam dobre 15 lat za późno. I też z tego żalu, ile mnie ominęło, z chęcią drążyłem tą historię i wydobywałem wszystkie te perełki, które są opisane w książce. Trafiłem tam za namową znajomych, którzy występowali na scenie, żeby ich zobaczyć. Okazało się, że to fantastyczne doznanie. I aż żałowałem, jak to jest, że tak niesamowite rzeczy widzi taka garstka ludzi i tyle. I tak naprawdę kończy się na jednym występie. I kolejny to już jest jakiś inny występ. To nie jest tak, że oni z tym samym występują chociażby 2-3 razy. Bardzo rzadko się tak zdarza. Tam wiele rzeczy jest chwilowych i chyba też dlatego chcieliśmy to uwiecznić. Że sztuka dzieje się tu i teraz. I to wystarczy. Żadnej archiwizacji, specjalnego przywiązywania się do dat, czy też do osób. Natomiast dla mnie chyba najważniejszą rzeczą była ta, którą usłyszałam już po wydaniu książki. Usłyszałam takie zdanie, dziękuję, że ci się chciało. I myślę, że to wynagradza nam te wszystkie robocze godziny nad tym ponad 500-stronnicowym cudem o kabarecie. Nikt też przed nami nie podjął się, przynajmniej skutecznie, zadania policzenia ilości kabaretów, które przewinęły się w tym właśnie zagłębiu. No i my się tego podjęliśmy i wyszło nam 59. Także myślę, że to robi wrażenie. Wiem, że wcześniej na przykład kabaret Jurki próbowali policzyć i im wychodziło około 40. Także troszkę tutaj więcej znaleźliśmy. To nie tak, że my dodaliśmy, tylko po prostu znaleźliśmy więcej. Dokopaliśmy się. Tak, dokopaliśmy się do tego. Ja właśnie najbardziej bałam się tego, że pomimo, iż rozmawialiśmy z 50 osobami, to ominęliśmy historię tak istotną, dla nich tak oczywistą, o której my nie wiemy, że będziemy mieć jakąś wyrwę w całej tej historii. Na szczęście tak się nie stało. Na szczęście udało nam się z większością, chociaż też dostajemy głosy, że przypomina im się to i tamto. Natomiast no, baliśmy się, że zaburzymy jakąś podstawę całej tej historii. Albo, że nie oddamy prawidłowo tego, co oni chcieli nam przekazać. Ale ewentualnie z tego, co słyszeliśmy, udało się. I kolejne tomy mogą powstawać, bo jest o czym. Najpierw musimy się wyspać. To jest jakby podstawa. Niech państwo sobie rok wezmą na takie spanie i potem... Dziękujemy bardzo. Będziemy się starać. Historia jakby nie jest zamknięta. Rzeczy w gębie dalej się dzieją. Te kabarety dalej istnieją i dalej tworzą. Jeśli nie my, to zachęcamy również innych, może innych zielonogórzan, którzy poczuli, czytając książkę, dumę ze swojego miasta i chcieliby się zagłębić w ten temat. Chcieliby odwiedzić... Tak, w Zagłębie. Zagłębić się w Zagłębie. Tak, bardzo pięknie mi to wyszło. Wręcz jestem dumna z tego, co powiedziałam. Najwyraźniej lepiej piszę, niż mówię. Ale to jest bardzo dobry zwrot. To powinniśmy zapamiętać. Zagłębiajmy się w Zagłębie. Zielonogórskie, kabaretowe zwłaszcza. Oczywiście. Tak będzie się nazywał drugi tom. To obiecujemy. Aleksandra Mrówka-Łobodzińska i Marcin Olechnowski, autorzy niedawno wydanej historii zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego, byli naszymi gośćmi, za co bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy również. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy historii zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Nie bójmy się tego określenia, Zagłębia, będącego naszym skarbem narodowym. Jeżeli ktoś chciałby ją otrzymać, to proszę w tej sprawie do nas napisać. Adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Ile mamy, tyle oddamy w dobre ręce. Za chwilę Sylwester Witkowski i Jan Kazimierz Siwek w kolejnym reportażu penetrującym. Wcześniej piosenka z niedawno wydanej płyty sekcji muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Ale najpierw jeszcze jedna pocztówka dźwiękowa z zachodu. Przystanek zachodni. Prezentuję kabaret zachodni. Z Zielonej Góry. Cześć, kochanie. To co, gdzie idziemy? Obojętnie. No to ale co wolisz? Nie wiem. Dobra, to idziemy do kina. Jak chcesz, to może być to kino, nie? Ja, no jak ja ciebie w ogóle nie rozumiem. Tak? A ja nie rozumiem, dlaczego nie zmieniłeś swojego statusu na fejsie na w związku. Nie zmieniłem? No nie. Ty, może my nie jesteśmy w związku, może ja o czymś nie wiem. Nie, no jesteśmy w związku, tylko po prostu, wiesz, no spotykamy się od miesiąca, no zwyczajnie o tym nie pomyślałem, tak? O tym? Ja w ogóle nie jestem dla ciebie ważna! No naprawdę jesteś dla mnie ważna. To co? Idziemy do kina? Jako kto? Zrobimy sobie selfie przy kasie i oznaczę cię na zdjęciu. Bez łaski, wiesz? Ja nie potrzebuję, żeby moją twarz oznaczał jakiś obcy facet. Kasia, wróćmy do realu, tak? Bardzo ciebie lubię. Ja też ci wszystko lubię. Wszystko, co wrzucasz, cię lubię. A ty ostatnio wrzuciłeś folder i podpisałeś go moja kicia. Moi? Wszyscy znajomi myśleli, że tam będę ja, a ty wrzuciłeś tam foty jakiegoś sierściucha. To jest mój kod, no to jak go miałem podpisać? Ty jesteś foczka tam, to jest kicia, no. Nawet jeśli kiedyś w przyszłości przyjdzie ci do tej durnej głowy wrzucić folder z moimi zdjęciami, to i tak na osi czasu będę druga po tym sierściuchu. A w ogóle to nie odpisujesz na wiadomości. I nie mów mi, że nie masz Messengera, bo sprawdzałam w telefonie, że masz. I nie mów mi, że nie możesz odpisać na krótką wiadomość, że jestem w ciąży. Ze mną? Tak, brałeś udział w tym wydarzeniu. Reportaż penetrujący. Niemożliwe, niemożliwe. Drewniany, drodzy słuchacze, wieżowiec i tu jest, mieści się instytut. Ja zobaczę, ty od te kraki odsunę. Instytut ziewologii ziewateks. Niesamowite. Przepraszam, Można? Ale Polskie Radio. Dzień dobry, Witkowski Sylwester. Witam serdecznie, bo ja tu byłem umówiony właśnie. O ludzie, jakie to jest duże drewniane. No dobrze, instytut mieści się w takim budynku, no dobrze. A właśnie, dzień dobry, Witkowski Sylwester. Proszę się przedstawić naszym słuchaczom. Moim rozmówcą jest... Profesor ziewialistyki wokalnej. Tak. Udało. Aha. Zenobi. Aha. Znajdujemy się w tej chwili... Co to jest za pomieszczenie? Ma tu dużo urządzeń różnych jakichś... To jest, proszę pana, ziewalnia. To jest prototypowa. Aha, i tutaj się odbywają jakieś... Do czego zbierzamy? Właśnie. I co tutaj w tej jak ziewalni, co tu się odbywa? Odbywa się, proszę pana, realizacja projektu. Tak. No, na skalę powiedziałbym krajową. Aha. Tak. Aha. Zamiast ziewania tradycyjnego, bowiem, proponujemy ziewanie na melodię. No to pan. Nie, no czy nie zamiast, za bardzo. Po prostu ta energia, która idzie, prawda, w ziewanie normalne takie, prawda? Mhm. Nawet oglądanie jamy ustnej otwartej, prawda, naszych pobratymców i innych, prawda, to może prowadzić do jakiegoś szoku czasami, ze względu na stomatologię prawie całkowicie zlikwidowaną, prawda? Aha. A, rozumiem pan. Znaczy, ale teraz... zupełnie inaczej zabrzmi ziewanie, na przykład takie, tak? Tak. Takie, prawda, tak? I co pan, widzi moje dęby albo coś tam takiego i pan się denerwuje, tak? Znaczy jeszcze nie, tak, ale... Tak, ale za chwileczkę się... No rozumiem. Pewnie inaczej to zabrzmi, kiedy włączymy do tego wokalistykę. I tym się zajmuje instytut, tak? Instytut wokalistyki. My tutaj prototypy tak. ziewania? Tak. Tym się zajmuje no tak. instytut. No dobrze. Wokalistyką ziewalną. Czyli jak to wygląda w praktyce, gdy pan profesor, doktor albo... No, inaczej. Zademonstruje, prawda? Właśnie. Zamiast właśnie. Tego... zademonstruje. No, pan Czosnek, ja przepraszam. Uwaga. Tak. No, rozumiem. Żebym to ja miał skrzydełka jak gąska, to bym sam poleciał na piwo do Śląska. I tak mają... I inni wszyscy mają tak ziewać, tak? Śpiewająco. Tak, śpiewająco. Co to daje? No po pierwsze upowszechniamy wokalistykę polską, prawda? Operową, ludową, prawda? I tak dalej. Pełno znakomitych utworów do śpiewania czyli zamiast ziewania. Czyli prawda? Na przykład ludzie siedzą w teatrze albo na jakieś przemówienie i co? I jak zaczyna? Tam, prawda, ktoś przynudza, to wtedy włączamy wokalistykę ziewającą. Te skrzydełka i to wszystko, te melodie, rozumiem. Właśnie o to chodzi. O I to wy chodzi. Na tym pracujecie? Cała Polska ziewa z nami. Śpiewa z nami, ziewa z nami. Śpiewa i ziewa. No tak, no tak. Rozumiem. Panie doktorze, panie profesorze, przepraszam bardzo, bo tu jest wiele urządzeń. Co to jest za urządzenie takie? Ziewoskop komputerowy Bliźni 2. Ziewo? Wyprodukowany przez Ziewapol Produkcja. Aha, no. Ziewoskop. Tak. Czyli na czym polega ten ziewoskop? O co tu chodzi, prawda, to urządzenie? Ziewoskop komputerowy polega na tym, że jak to włączymy, to prawda? Tak. O. No i co? Ziewoskop komputerowy. No i co? Na czym to polega? Od razu ziewamy. Aha. Od razu mamy... O właśnie to, co pan... To mnie zaziewał. Ja tak samo, bo to jest moje doświadczenie, prawda? I wtedy możemy sobie zaśpiewać, prawda? Możemy sobie zaśpiewać. Na przykład. O, proszę. Gęś wodzą, a kasuski strugą. Za drugą. Ile tych kaczuszek pan ma, moja mama? No może być kaczuszek do 140, co pewnie jedna za drugą. Działa? Działa? Pan już nie włącza tego, bardzo proszę. Działa, prawda? Ale się zaśpiewają. Ale co ja mam zrobić? Panie profesorze, jak ja stąd pójdę na przykład, będę chciał sobie zaśpiewać w czasie ziewania, a nie będę mógł ziewać, prawda? Mam dla pana prezent. To? O, tak. Jakie duże urządzenie. Co to jest takiego? Ziewalnia korbowa, która się napędzało korbą z XVII wieku, ziewalnia. To pan mi daje taki zabytek? Tak, bo to wtedy To jest arcydzieło, proszę pana, ale, na owe czasy. A to jest oryginał? Oryginał, to jest tak, to jest właściwie oryginał. No, wygląda na oryginał. No bo napisane jest kopia. No dobrze, kopia, no i na czym to polegało? Po co ta korba? Chcę to panu dać, no po właśnie, prostu. O, bardzo to mi o to miło. Chodzi. Żeby pan, pokręcając tym sposób, ten zaczął ziewać. Aha. No wyje potem. Czyli to zakręcenie tak. korbo powodowało, że ziewali wtedy? To, ale chłopi nie ziewali. No to ja nie rozumiem. Żaden chłop nie ziewał. Aha, i po dlatego prostu musieli mieć to urządzenie, tak? Rozumiem. Nie ziewali, nie mieli czasu po prostu. No, za chłopów ziewały komary na polu. Komary. Nie, no pan to tak. chyba teraz żartuje. Jak mogły ja komary? Jestem uczony, nie da. No, nie, rozumiem, panie profesorze. Takie wtedy były komary, proszę. Takie były, o takie, z takimi rzębami, takimi rzębami komary wtedy były. No chyba pan żartuje, nie? Niedobrze się robi ptaszkom, odbija się myszce. Mamcia karmi dziecko kaszką, łyżeczka po łyżce. Karmi, nuci coś radośnie, jedz ty łobuzie. Kaszka dziecku w buzi rośnie i wydyma buzię. Ma już kaszki pełny brzuszek i płucka i nereczki. Kaszka sączy mu się z uszek i rozpycha majteczki. Słyszy dziecię matki piosnkę i myśli figlarnie. Jak cię dorwę, gdy dorosnę, to też cię nakarmię. Zaśmiało się miłe dziecię na myśl o igraszkach. Mam cię na to, a więc przecie smakuje ci kaszka. Dam ci jeszcze, żebyś przytył i miał pulchne policzki. Dziecko żuje myśląc przy tym, ach dajcie mi nożyczki. Coś jak mina, gówniarz zwymiotował. Pożygała się dziecina. Zaczniemy od nowa. Kot z rozpaczy skoczył w wannę, a pies wściekł się na dworze. Po coś stworzył kaszkę mannę, o sympatyczny Boże. Reportaż penetrujący o potrzebie ziewania zorganizowanego był, a przed chwilą o potrzebie zorganizowanego dokarmiania piosenka ze słowami Andrzeja Waligórskiego, muzyką i w wykonaniu Olka Grotowskiego, na którego koncert mamy dla państwa zaproszenia na niedzielę 13 maja, godzina 20.30, kinokawiarnia Stacja Falenica w ramach wieczorów z piosenką Niegłupią. Więcej informacji na stronie stacjafalenica.pl. Bilety są. Mamy też kilka dla naszych słuchaczy. Można po nie zadzwonić teraz 22 i 7 3. Na koniec wyjątkowo romantyczny kącik, bo jesień w sercu może zaszeleścić i w maju, i w grudniu nie zwraca uwagi na kalendarz. Udowodni to za chwilę Andrzej Poniedzielski, a wcześniej tekst Księżnej Łgarzy 2017 roku przeczyta Anna Cieślak. Przypominamy, że jutro w Bogatyni finał 35. turnieju małych form satyrycznych. Jeżeli komuś będzie po drodze, to zapraszamy serdecznie. My będziemy, a jak wszystko się dobrze poukłada, to za tydzień opowiemy. Do usłyszenia. Barbara Stenka. Jesienny przeromantyzm. Sepiowa sarna z wrzosem w pysku przefrunęła lotem Pegazim, plącząc racicą zajęcze zmysły, łamiące styku zakazik. Na harfie deszczu, na chipsach liści, wchłaniając prawdę prawdziwków, wiele korzyści da zwykły ryś ci lub dzik na jeża urywku. Płomienna kipiel drzewostan skrwawi, wyżyma ogon lisica, sepiowej sarnie, co wrzosy trawi, w żołądka mrocznych kaplicach. Mech w paszczy łosia naprawi zgryz mu i wtedy zacznie się zima, bo jesiennego przeromantyzmu nie da się dłużej wytrzymać. Patrzę sobie, myślę sobie. O, zdziwiony takim swoim dziś obliczem, myślę sobie, to jak ja już sobie myślę, to ja zrobię coś dla siebie. Sobie zrobię, żeby tak nie październiczeć. I na przekór otumanom mgieł jesiennych i wbrew temu tu całemu liściatemu przedsięwzięciu